إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بل يقول حميد الله تبارك وتعالى تقول ففي صلاة ما أنتم عليه الصلاة والسلام حكيم الله تبارك وتعالى ameandika katika kitabu chake, ameandika katika lauhul mahfuz, ameandika maqadir al-khalq. Allah ameandika makadirio, mambo yote ambayo yatapatikana, mambo yote ambayo ni yenye kutokea katika huu ulimwengu. Kabla an yakhluqa as-samawati wal ardh, kabla hajaumba mbingu na ardhi, بـ50,000 سنة. قبل يكون بمدينه الارض بكون ياك انت خاصين متفكيان عم يديك سؤال هو انه يا الله العلم الابد لكن الله عم يديك الف يمشى كلام عندك يتعليك يوت ابو يتفكيان هاي الله اللي يبانك قبل هجر مدينه الارض بكون ياك انت خاصين فلان من فلان huyu atazaliwa katika mji fulani, huyu atamua fulani, huyu atakufa siku fulani, huyu atapata hivi, huyu atapata ajali hii, huyu atasafiri hapa, huyu atafundika mguu, huyu atafanya kazi yote. Allah subhanahu wa ta'ala wakama taalamuna, kama mnavyofahamu anna maqadiru au haya makadirio Allah tabaraka wa ta'ala aliyakadiria kupita katika hatua hii. Hatua ya kwanza ni ilmu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Ilmu ya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah anajua kila kitu. Allah amefahamu kila kitu kabla hakijatokea. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala akaanza. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala akatanda. Kisha Allah tabaraka wa ta'ala akaona. Wa al-ilm al-kitaba al-mashi'a na al-khalq. Hizi ni maratibu au ni daraja, ni hatua, ni marhala muqarrara. يقول سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل فعلي يا رسول الله waambie watu wako, waambie hawa watu tunaishi nao, lan yusibana, hakuna lolote ambalo litakupata, illa ma kataba Allahu lana, isipokuwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikuruhusia. Huwa maulana, yeye Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo mnusuru wetu, ndiye mlezi wetu, ndiye mtetezi wetu, ndiye ambaye atakunusuru. Wa'ala Allahu falyatawakkal almu'minun, na kwa Allah tabaraka wa ta'ala wategemee wokovu, waumini wanatakiwa kumtegemea Allah tabaraka wa ta'ala, wakifahamu ya kuwa yote yanayotokea katika misiba isiyokuwa misiba, mazuri mabaya, yote Allah tabaraka wa ta'ala aliyaamuru. Hakuna takalomsibu mtu isipokuwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ma asabaka lam yakun limusibata wama akhtaka lam yakun yusiba. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatufundisha lolote ambalo lilokupata nyuma lilikuwa halikuwa, lolote litakalokufika jua lilikuwa hilo halikukosi. Wama akhtaka, na ambalo litakukosa ilikuwa hilo haliwezi kukupata. Kizima katika dunia ukadai maneno, nimecheza pale kama Pele kwa sababu nimekoswa na ajali, ukaniona unacheza sana, hilo lilikuwa halijali, hilo lilikuwa halikupati. Usije ukatifu akili yako na nani kupata, usije ukainamuru nafsi yako kupindukia kiasi, hata kama kuna sababu za uzembe unaonekana, lakini mwisho watakuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo yakuwa subhanahu wa ta'ala, Allah anasema ma asaba min musiba, hakuna msiba wowote ambao utawapata watu, fil ardhi, katika ardhi, wala fi anfusikum, wala katika nafsi zenu, illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dhalika ala Allah yaqin. Ma asaba min musiba, hakuna unaotokea msiba wowote, mtihani wowote unaotokea, iwe ni katika ardhi au katika nafsi zenu, isipokuwa mtihani huo uko katika kitabu, uko katika lauhi mahfuz, Allah alishaandika huu ukatokea katika nafsi zenu au katika ardhi, iwe ni mazao, iwe ni shamba, iwe ni ajali barabarani, yote haya yako katika kitabu. Ni qabli an tadraa kabla hatujaumba, kwa maana ingiza daraja ya kuandikwa mitihani kabla haijaumba. Ikishatokea ujue ilishaandikwa. Sasa Allah tabaraka wataala anaijua, inna dhalika ala Allahi kathir, na hiyo kwa Allah ndio. Fahamuni, mitihani yote ya aina mbalimbali inapotokea katika nafsi zetu, ikikupata nafsi yako, kiriri chako, familia yako, ndugu zako, kwenye mali zako, jua mambo yote hayo ni yale yaliyoandikwa na Allah tabaraka. Inna dhalika fi kitab, mambo hayo yako katika kitabu kabla Allah tabaraka wataala aliyoumba. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wataala anasema walanabluwannakum bishay'in min alkhawf waldu', wanaqsin min alamwali walanfus walthamarat wabashshir as-sabirin. Mitihani Allah, mitihani mbalimbali Allah anasema nitakujaribuni kwa vitu mbalimbali, ikiwemo hofu, ikiwemo njaa, kupungukiwa na mali na matunda, lakini wabashirie watu kama wabashirie. Mitihani Allah tabaraka wa ta'ala. Na mitihani kuzamuni katika imani inaweza kuwa mitihani ni kwa sababu ya nafsi zetu, ni kwa sababu ya madhambi tunayofanya. Na fahamuni, fitna na mtihani unaweza kumpata ambaye hata hakufanya dhulma. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Allah sana siogopeni fitna, ogopeni mitihani. Mitihani ikitokea inaweza kumpata mtu ambaye hata hakufanya dhulma. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ogopeni fitna, fitna inaweza ikampata yule ambaye hakufanya dhulma. Haiwezi kuwapata watu dhulma kuwapata, inaweza kuwalemea watu wengine. Lakini fitna, mtihani, inaweza kuwa sababu yake ni dhulma, inaweza kuwa sababu yake ni makosa tunafanya nafsi zetu. Tunakosea sehemu, kuna sehemu tunakosea, tunamkosea Mola wetu, Allah tabaraka wa ta'ala atakusii, Allah tabaraka wa ta'ala atakusii. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, أولما أصابتكم مصيبة قد أخذتم مثلها قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير أولما أصابتكم مصيبة فأنتم فلا تكون مصيبة فلا تكون امتحان امتحان هو من جد الأحد والنصيب الرومي وتوليه خمس سبعين الله تبارك وتعالى يقول قد أخذتم مثلها ili pia mliwahi kuwapata watu mkawasibu mfano mbili au mara mbili na huo mtihani siku ya Badri. Siku ya Badri mliwaua nyie pia makafiri sabiini na mkawateka sabiini, mfano mara mbili wa huo. Allah tabaraka wataala, kultum anna hadha, lakini mtihani ulipokupateni mlisema anna hadha, huu mtihani wakosia watu, mbona tumeuliwa hivi? Watu sabiini leo wamekufa. Anna hadha, huu mtihani watokea wapi? Kul huwa min indi anfusikum, sema ya Muhammad kwa waja hawa, mtihani huu ni kwa sababu ya wakosa. Kul huwa min indi anfusikum, mtihani huu watokea kwenye nafsi zenu kwa dhulma na njia na makosa mlio yafanya. Allah tabaraka wataala atawajaribu, inna Allah ala kulli shay'in qadir, na Allah ndiye عباد الله. من ثاني إذا تقول خطبيات من ثاني في الغداء. نسيونا زينا على الفصل المتحان على كتلة يدي. إن إنسان هو مبنى بجينة. لكن يقول سبس لا يجينة. وتكون جينة هلوان تكون فاتحة لبلو مدو. يأيضا كوناء لم تكون جينة أبا ينبع. سبس لا يجينة يأيضا كون فاتحة الصالح والصالح. يتمام لم تكون بعد. دينة نزاد من الإنسان عباد أو من أقوات كنا يفعل الله تبارك وتعالى على نفس ذاته أو كنا ذاته أو كذا أو كذا نا أين من بلد الإنسان. لكن كذلك بجهاني نتقوى أن يكون محبة الله تبارك وتعالى سمعت بكتير حديثي كتوقع أنا ابن مالك حديثا وأميزاد الإمام الترمذي يقول صلى الله عليه وسلم على الإمام وإنما إذا أحب قوما ابتلاهم لحقيقة الله تبارك وتعالى أتوا بين واتوا ابتلاهم أن وطن كان وكثيرا كان يتقول ما بين في الله تبارك وتعالى أتمكن أنت الله تبارك وتعالى أنا مجريب فمن رضي فله الرضا حتى كان لي بعد الامتحان يا رب الله ومن تحت فله السقط Allah kujalie nikakamilika kutukia. Allah kuepushe na kufanya. Allah kujalie nikakuta wale ambao kujaliwa tulivie na ile mtihani ambao Allah anakujaribu. Kwani wakati mwingine mtihani ni Allah atupenda, ataka ahakikisha tu yale mapenzi na zile ridha ambazo ziko katika nafsi zetu kwa kutenda na kumrudia Allah tabaraka رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والمهد المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين والمتقين إلى يوم الدين أما بعد فالمنظر tumeona kipengele viwili. Kipengele cha mwanzo ya kuwa haya yanayotokea katika umwelu yote yamekushaandikwa na Allah tabaraka, mitihani mbalimbali inapokuliza kusini, iwe inatokea katika amali yetu, inatokea katika nafsi yetu, basi haya yote Allah tabaraka wataala jambo la pili au kipengele cha pili tumeona ya kuwa mtihani inapotokea inaweza kuwa katika zake kumi ni dhambi na makosa tunaofanya au mwanadamu kosa amefanya mana makosa amemtokea moyo wake, kuna sehemu ameteleza. Allah tabaraka wataala akampa mtihani, akamwadhibu katika hii dunia kwa sababu ya makosa aliyotokea. Na kadhalika huenda ikawa sababu miongoni mwa sababu zingine za mtihani ni Allah kumpenda mja wake, si kwa sababu ya dhambi, ni kwa sababu anampenda, kwa anamjaribu. Akimjaribu Allah tabaraka wataala, yule mja kwa sababu mja anampenda anaridhika, na akimzika kauli mtihani ambayo anaridhika. Somala kadhalika inakuwa katika hadithi za Mtume anasema, man yuridillahu bihi khairan yusif minhu, yoyote ambaye Allah amtakia kheri yusif minhu, anampa mtihani, anampa msiba, anamjaribu. Baada ya kujaribiwa kwa kuwa Allah amtakia kheri, atunurudia atasulimu, anarudia, anamshukuru mola wake. Kiasi cha kheri nyingi anazipata baada ya kusulimiwa. Man yuridillahu bihi khairan, kuna ile fakiru kizina, kuna hindi ya kustahili. Man yuridillahu bihi khairan yusif minhu, Allah akimtakia kheri mja wake atampa mtihani. Kwa wakati mwingine kujaribiwa ni kwa sababu ya kumpenda Allah mja wake. Wa inna Allah idha ahabba qauman ibtalahu kama radiya lahu Allah. Lakini kadhalika baada ya kupitia mtihani, mtu akasuliwa na aina mbalimbali za mtihani na balaa mbalimbali, kampata mtu kusuliwa, ni lazima mtu asubiri. Muumini wa kweli anasubiri. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ajaban li amri lmumin inna amrahu kullahu, ajabu kama hii ya mambo ya mtu mumin. Mtu mumin ana ajabu katika mambo yake haya. Kwa nini? Kwa sababu mtu mumin akipatwa na heri, akipatwa na fadhila za Mola wake, shakara fakana khairan lahu, kipata na kheri anashukuru Mola wake yamali kheri kwake. Na akipaswa na mtihani, kipata na msiba, sabara fakana khairan lahu. Na hivyo bwana, na kupatwa na kheri, ukapatwa na neema na ukashukuru, ukapatwa na mtihani ukasubiri, haliwi isipokuwa kwa mtu mumin. Wala yukadhalika ala ahadi illa lmumin, na hilo haliko. Ndio maana hata kama amri Mungu, sasa baada ya mtihani na misiba inapokupata sote kwa aina mbalimbali au kwa njia mbalimbali, yatakuwa kusubiri. Ukisubiri inakuwa ni rehema, turidhike na ile mtihani ambao Allah ametupa, tumshukuru Mola wetu kwa ile mtihani ambao ametupa. Na kwa hiyo manabii walijaribiwa, wakasubiri, wakamhimidi Mola wao, hawakufanya tasakhutu, wakazungumza maneno ya kumridhisha Mola, hawakupata jaza, hawakufani, wakakimbia katika majukumu yao, wakaacha majukumu yao, kwa sababu watu ambao wamefahamu kuwa mtihani ni katika sehemu ya maisha yao, njia yao wanaosimama ya dawa ni njia za kuwaongezea. Allah tabaraka wataala anasema, latubalawanna fi amwalikum wa anfusikum, nyinyi hakika mtakuwa mtihani katika mali zenu, hakika mtajaribiwa katika nafsi zenu. Wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira, na mtasikia kutoka kwa wale ambao wamepewa kitabu, Mayahudi na Manasara kabla yenu, na kutoka kwa wale washirikina mtasikia udhia mwingi, adhan kathira, mtasikia maudhi mingi, mtasema vibaya, mtasingiziwa, mtaambiwa matawi, mtaambiwa mmerogwa, mtaambiwa majununi, mtaambiwa kadha, kama alivyoambiwa na watu makufuru. Mtasahir ni mtu wewe, mwita mashhuru ni mtu amerogwa, ameambiwa ni majununi, ameambiwa ni shairu, ameambiwa ni kahiru. Yote haya ni maudhi ambayo Bwana Mtume alihubiriwa. Kwa Allah anamwambia Bwana Mtume na kumwambia umma kwa ujumla, na mtasikia kutoka kwa wale waliokuwa kitabu, mtasikia kutoka kwa washirikina udhia mwingi. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله لكن كمان تصويري مكفايا سترة نمكى مكبر وين وما لم تفعل يعني أمبالي أن يتكى الله تبارك وتعالى بعد يكون في يوميا بعد يكون مكسبيني ومكمس الله pamoja na subira, lakini ukamcha Allah katika mitihani. Usije ukapatana na mitihani au familia yako ikapatana na mitihani, ukafanya subira ukawa mwenye subira, lakini ukajibu na subira katika kupata mambo. Wa antasbiru wa taqwa. Allah anawaambia au anasabira anawaambia umma wake wa antasbiru wa taqwa. Wanaambia watu wa antasbiru ikiwa mtasubiri na wanaambia waumini ikiwa mtasubiri na mtamcha Allah basi fa inna dhalika min azmi al-umur. Hakika mambo hayo ni katika mambo ya namba la kubwa. Azmi al-umur ni mambo yanahitaji azima, ni mambo makubwa, ni katika mambo ya kuadhimiwa, jambo la kusubiri na kumcha Allah baada ya mtihani. Kadhalika anasema Allah tabaraka wa taala ولمن صبر وغفر فإن ذلك من عزم الأمور. نقول أبي أتصوير نقصمه قيود أبي أتصوير نقصمه فإن ذلك من عزم الأمور. ومن هنا شوف ما هذا لكت شدائد الأمور لكت تمام مكوة يامو نقصوير بعد الامتحان يامو نقصمه لكت تمام مكوة yatupasa baada ya mtihani tumche Allah tabarak wa taala. Usije ukasubiwa na mtihani wangapi wamepatwa na maradhi. Maradhi ni katika mtihani, mtu akaona njia akenda akapiga marungu akatazama akafanya hivi bana hivi kaleta mbuzi kaleta ng'ombe. Umepatwa na maradhi utakuwa ufahamu kwamba maradhi Allah tabarak wa taala ufahamu njia sahihi za kutibu maradhi yako. Tufahamuni maradhi, maradhi dawa yake kuu ni mbili tu. Kuna dawa ambayo ni fadhia na kuna dawa ambayo ni dhahiria. Maradhi kwa aina zake zote dawa yake ima ni dawa ya kitabia ya kimaumbile, pana wauma na tumbo, pana mzizi fulani ukila uongizi waweza kusaidia bismillah. Wewe una ngiri, kuna mzizi fulani mchungu kinywa kiza tohoka. Hii maradhi ni dawa ya kiasili ya kabila ya kimombile. Wauma na kuhile, hizi kilo na akili na kuhile, siya kuhile, kuhile, kuhile, kuhile, kuhile, kuhile, kuhile, kuhile, kuhile, kuhile, na kuna tiba ilahia. Hicho kibonge wewe umeona na nyoka. Kuna kibonge ukichukua cha nyonya ile sumu, hii ni tiba fadhilia. Lakini maumbile kwa sababu kanwa kile ka kwenye sumu ya ndogo. Alafu sasa kuna tiba ilahia. Kama yule sayyidu na kauli yule alikuwa na Mungu. Sahaba kule ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kupa mtu mtakatifu ajaye na kusomea. Hii ni tiba ilahia. Hii na maelezo yake. Kama anayesoma hana vigezo aweze kusoma mpaka haihukumu. Na mtu kama ndo apinga na atakapokuwa usuri ya shetani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Na wewe kwa sababu hii ni tiba ilahia na hali ile tunaelezwa na sada imamu Al-Qayyim al-Jawziyya katika kitabu aina za maradhi na tiba zake. Sisi hatuna tatizo katika dini yetu. Dini yetu haina upungufu. Maulama wamekusabia mpaka aina za maradhi na tiba zake. Wanaangalia hawa katika njia za kwa sheria. Iwe ni sababu ya upinga na hawa. Hawataki kukaa chini hata wakasoma kwa sunna ambao mtu ana haki ya kufanya hivyo. Ni kwa sababu ni hapo ndipo. Na nasema insha Allah wa in tasbiru wa tattaqu. Insha Allah katika mtihani. Hii ni njia ya sheria ya kutatua hii mtihani. Hizo kwa njia ya sheria. وقالوا mitihani inaweza ikakupata kufikia kwa watu. Jambo la kusamehe, kuwasamehe watu wamenitaja alimamu aoeni kwamba msamaha aezakupana maslahi ya kusamehe, basi kusamehe ni jambo dogo. Na kama hakuna isaa katika kusamehe, ni bora kusamehe, lakini tufahamuni sifa ya kusamehe ni sifa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari ya katika mitume, miongoni mwa mitume iliyopita, anasema kama vile namtazama mimi mtume, watu wake wanampiga mpaka wanamwaga damu, lakini mtume anasema Allahumma kulli qawmi fa'inna Allah. Ee Allah, anataja habari za mtume, sio mama mtume. Allah, mtume apigwa na watume anaowalingania watu mpaka wa mwanadamu, mtume wa Allah, lakini mtume atamaje? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahu akbar, Allahu akbar. Jamaa tunaona hivi kama moyo wa kisawasawa wa moyo wa madhubuti. Mtu amekuudhi, mtu amekupiga, mtu amekufanyia njama, mtu amekutukana watoto wako, mtu amekuumiza, lakini unamsamehe. Inna Allaha yaghfiru dhunuba man yashaa. Tuombe Allah Ta'ala atujalie imani inayosimu. Allah tumuombe atujalie mitihani itakayotuzidi, hususan katika njia hii ya dawa, tuwe na subira, tuweze kusubiri, tumizie mitihani ya Mola wetu kama anavyoagiza Mtume wa Allah. Yapo ina katika mambo ya kuadhimisha inna dhalika min adli lmaghfur, na Allah tumuomba moyo na nyoyo ya kuamini. Akhira, na kuna sirini kwa maana kuna sirini na kiasi ya kuwa mitihani inapotokea na fitna zinapotokea mbali mbali, kuna njia na namna ya kukabili na kukabili, kuna njia mbali mbali za kuendea mitihani inapotokea. Na hii ni baada ya ni maudhui maalum ya kizanimuna kuelezeana. Sisi ni masalafi, sisi ni watu wa sunna, tuna taratibu na mafunzo. Yanapokupata mitihani, lazima ujue fitna ziliwakumba watu wakubwa kulipea walifanyaje. Tizameni Ibn Taymiyyah alipokaa jela, mwanafunzi wake Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah anakwenda jela, anamuuliza na Allah. kuelezea nini au mshagana na kufika baada ya kifo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.